motherfucking strikers of terror, man. Industrieel, vaag en snel zijn de belangrijkste ingrediënten van de motherfucking strijkijzerlied. Oké. Ik ga even mijn reserve neus inzitten makker. Gaan!